Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 16 dzień października, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Strajk lekarzy rezydentów rozszerza się na cały kraj. Akcje podejmują inni pracownicy służby zdrowia. W Portugalii od jutra żałoba narodowa. Rząd ogłosił ją w związku z tragicznymi w skutkach pożarami. Obowiązki dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej będzie pełnić Izabela Kiszka-Chowlik, zdecydował minister kultury. W ciągu tygodnia w 3 lub 4 miastach mają rozpocząć się głodówki podobne do tej, którą od kilkunastu dni prowadzą lekarze rezydenci w Warszawie. Ich protest przekształcił się w protest Porozumienia Zawodów Medycznych. Porozumienie Zawodów Medycznych przejmuje protest głodowy Porozumienia Rezydentów, przekształca w protest głodowy Porozumienia Zawodów Medycznych, przyjmując wszystkie postulaty z głównym postulatem zwiększenie do 6,8% PKB na ochronę zdrowia w Polsce. Decyzję ogłosił przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Tomasz Dybek ze Związku Zawodowego Fizjoterapeutów. Medycy chcą nie tylko zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, także zmniejszenia kolejek do lekarzy i podwyżek. Wicepremier i minister finansów Mateusz Morawiecki zapewniał w TVP Info, że będą podwyżki dla lekarzy rezydentów teraz i w przyszłości. Jak mówił, obecnie w tej sprawie zdaje się na ministra zdrowia. Jest na pewno w bardzo trudnym procesie rozmów, negocjacji. Nie od razu zbudowano Rzym, Kraków czy wielkie miasto. Na pewno nie jest tak, że w służbie zdrowia jest wszystko na tip-top. Oczywiście, że przyznaję, będziemy się starali jak najszybciej z jednej strony eliminować patologię, żeby znajdywać te pieniądze w budżecie tegorocznym, ekstra kilka miliardów, i w przyszłorocznym, i w kolejnych budżetach na podnoszenie wydatków w proporcji do PKB. Mateusz Morawiecki dodał, że w NFZ-cie, który stara się jego zdaniem dobrze wydawać pieniądze, jest wiele nieprawidłowości. Część funduszy po prostu wycieka. Według wicepremiera jest to około 15%. Tegoroczny Marsz Niepodległości już zarejestrowany w stołecznym ratuszu. Zgromadzenie zgłosiły władze stowarzyszenia o tej samej nazwie. Marsz w tym roku ma inną trasę. Przejdzie ulicami Marszałkowską, Świętokrzyską, Tamki, Mostem Świętokrzyskim oraz Wybrzeżem Szczecińskim. Trasa będzie jeszcze omawiana z policją i urzędnikami, ale wydaje nam się optymalna, stwierdził wiceprezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości Witold Tumanowicz. Organizatorzy zapowiedzieli, że w tym roku nie wyślą specjalnego zaproszenia na pochód do Pałacu Prezydenckiego. Na decyzję miał wpływ brak zaproszenia organizatorów marszu do Komitetu Narodowych Obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości, wyjaśnia prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz. Niestety do tych obchodów pan prezydent nas nie zaprosił, pomimo tego, że zapraszał różne środowiska, które są bardzo daleko od jego poglądów, i dlatego w tym roku pierwszy raz nie zapraszamy bezpośrednio do takiego udziału. Marsze Niepodległości organizowane są od 2010 roku. Trzydniowa żałoba narodowa w Portugalii, ogłosił ją rząd w związku ze śmiercią 36 osób w pożarach, które od niedzieli szaleją w kraju. Niestety liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć, bo wciąż trwają poszukiwania zaginionych. Władze obrony cywilnej podały, że ponad 4000 strażaków walczy z ponad 150 pożarami trawiącymi lasy i grunty rolne w różnych regionach państwa. To druga na przestrzeni 4 ostatnich miesięcy żałoba narodowa związana z pożarami w Portugalii. Poprzednią ogłoszono w czerwcu, kiedy to w pożarach zginęły 64 osoby. Ogień szaleje nie tylko w Portugalii, ale także w hiszpańskiej Galicji. Tam zginęły co najmniej 4 osoby. Izabela Kiszka-Chowlik została pełniącą obowiązki dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Decyzję podjął minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Izabela Kiszka-Chowlik jest związana z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej od 2005 roku. Od marca 2016 kierowała działem produkcji filmowej i rozwoju projektów filmowych. Wcześniej była pełnomocnikiem dyrektora do spraw współpracy międzynarodowej. Poprzednia szefowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Magdalena Sroka została odwołana przez ministra 9 października. Córki Artura Rubinsteina, Ewa i Alina, gośćmi honorowymi rozpoczynającego się dziś w Łodzi festiwalu poświęconego wybitnemu pianiście. Pobyt w Łodzi to dla mnie zawsze wzruszający czas, mówi Ewa Rubinstein. Historyczne miasto, gdzie ojciec się urodził, miał duże pamiątki o nim, ale tylko do 10 lat, bo potem on już nigdy nie mieszkał w Łodzi. Mieszkał w Berlinie, w Paryżu i tak dalej. Ale zawsze czuł się jako łodzianin, całe życie kochał tego miasta, więc ja od niego troszeczkę oddziedziczyłam tego. Tegoroczny 5. Festiwal Rubinsteina przypada w 130. rocznicę urodzin i 35. rocznicę śmierci pianisty. Festiwal potrwa do 21 października. A to był serwis Trójki. Tomasz Gorazdowski, informacje sportowe. Piłkarze Krakowi wysoko i pewnie pokonali Pogoń Szczecin 3-0 w meczu kończącym piłkarską kolejkę. Rozczarowany, i to bardzo, był trener Pogoni Maciej Skorża. Nie zdążyłem jeszcze usiąść na ławce rezerwowych, jak już przegrywaliśmy 1-0 i od początku musieliśmy gonić wynik. W pierwszej połowie zdominowaliśmy Krakowiec, stworzyliśmy kilka sytuacji groźnych, znacznie większe posiadanie piłki. Nasza gra nie wyglądała w tym fragmencie meczu najgorzej, natomiast no, ciągle brakowało bramki. Nawet VAR dzisiaj, można powiedzieć, był po stronie Krakowi. Natomiast mam pretensje o ten początek drugiej połowy. Po tej drugiej bramce już ta nasza gra już nie wyglądała tak jak w pierwszej połowie. Już nie potrafiliśmy grać płynnie, już nie potrafiliśmy stwarzać jakiejś sytuacji, to już wszystko było takie chaotyczne. No i ostatnia bramka, taki błąd indywidualny. Bardzo wysoko przegrywamy po pierwszej połowie. Nie uwierzyłbym, jakby ktoś mi powiedział, że przegramy tutaj 3-0. W tabeli trzy pierwsze zespoły mają po 22 punkty. To Lech, Jagiellonia i Górnik, a trzy ostatnie po 9 punktów to Piast, Pogoń i Termalika. W lidze grały też w siatkówkę panie. Bielsko-Biała przegrała z Budowlanymi 1-3. W zespole z Bielska jest aż 11 nowych zawodniczek, w tym Aleksandra Jagiełło. To, że mamy nowy zespół, to też było widać. Potrzebujemy tego grania. Łódź no, jest pretendentem do złotego medalu, także myślę, że tutaj ma kto grać i pokazały nam, nad czym musimy pracować. Po 3-1 wygrał dziś Impel Wrocław z Piłą i ŁKS z Treflem Kraków. Liderem tabeli jest Chemik Police. Anita Włodarczyk i Piotr Lisek zdobyli złote kolce dla najlepszych lekkoatletów minionego sezonu. Nasz tyczkacz podkreślał stabilną formę przez cały rok. No jak widać, same Mistrzostwa Świata nie dały tej na przykład Pawłowi Fajtkowi wygrać tych złotych kolcy. Na mój wynik złożyło się wiele składowych, które dały taki rezultat. No i ja się cieszę, że jestem po prostu stabilny w tym, co robię. No i tyle, po prostu szczęśliwy. Reprezentacja Polski utrzymała 6. miejsce w rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej. W czołówce bez zmian liderami pozostają Mistrzowie Świata Niemcy, za nimi Brazylijczycy i Portugalczycy. Piłkarze dali radę, nie dała rady utrzymać pozycji Agnieszka Radwańska. Spadła o jedną pozycję i w nowym rankingu WTA Tour zajmuje 19 pozycję. Liderką nadal jest Rumunka Simona Halep. Jutro jeszcze cieplej niż dziś. We Wrocławiu będą 24 stopnie, w innych regionach od 19 do 21, tylko na Suwalszczyźnie 16. Wszędzie dużo słońca, chmurzyć może się na północy, ale nie będzie padać. Uwaga kierowcy, mgły będą utrudniać jazdę w nocy oraz jutro rano. Trójka. Program trzeci. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Historie jak z książki. Marek Strymecki, dobry wieczór Państwu. Oczywiście, że dzisiaj wspominamy wybór Karola Wojtyły na stolicę Piotrową, równo 39 lat temu. W programie o książkach historycznych powinno znaleźć się przypomnienie o papieżu, także pisarzu. Był nim niewątpliwie, pisał wiersze i dramaty. Wśród tych ostatnich mamy Brata naszego Boga, przedstawiający losy polskiego powstańca, artysty, malarza, a wreszcie zakonnika świętego brata Alberta Chmielowskiego. Tuż po wyborze Karola Wojtyły na papieża dużo scen wystawiało tę sztukę. Tysiące ludzi po raz pierwszy w życiu poszło wtedy do teatru. Niektórzy reagowali, jakby byli w kościele. Polski teatr wyrósł z kościoła. Zapraszam Państwa serdecznie na program Historia z Książki. Coś o cyrku, no i dobra. Kiedyś we śnie cyrk widziałem i panowie. Był w tym cyrku taki fantastyczny program, że do dzisiaj mi się to nie mieści w głowie. Pan pogromca, pan pogromca, pan pogromca. Sam widziałem, bo siedziałem niedaleczko. Tyciutkiego panie trącał, a ten kotek z palca mu zlizywał. Mleczko, a te klauny, a te klauny, a te klauny miały prosto od kardyna garnitury i przy kawce gawędziły nienagannie. Istny wzór savoir vivru i kultury do sukcesu ogólnego się dokładał. Czarną magię ją nas olśniewał i zachwycał. Mistrz iluzji, co na naszych oczach zjadał. Bułkę z masłem i prawdziwą polędwicą. Akrobaci, gwoźdź programu, hit prawdziwy, szczyt atrakcji. Szał wzbudzali uśmiechnięci i pyzaci. Po podłodze chodząc bez asekuracji, nie zdzierżyłem po występie akrobatów. I sąsiada zapytałem prosto z mostu: proszę pana, czy to program dla wariatów? Niekochany, to jest program dla cyrkowców. Kto po zatku raz po razie jest kopany, kto na linie balansuje wciąż na co dzień, temu klaunem jest człowiek dobrze wychowany. Akrobacją zaś chodzenie po podłodze. I nie sposób mówić tu o żadnym świrku. Tak myślałem, obudziwszy się o świcie. Bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku, temu cyrkiem zdaje się normalne życie. Bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku, temu cyrkiem zdaje się normalne życie. Dźwięki historii. 16 października 1384 roku węgierska księżniczka Jadwiga Andegaweńska została koronowana na króla Polski. Mija 551 lat od podpisania pokoju toruńskiego z zakonem krzyżackim, kończącego wojnę trzynastoletnią. 17 października 1655 roku wojska szwedzkie wkroczyły do Krakowa. Trzy dni później w Kejdanach książęta Janusz i Bogusław Radziwiłłowi podpisali ze Szwedami układ, w którym zgadzali się na detronizację Jana Kazimierza i ustanawiali Karola Gustawa królem Polski. Wiwat Karolus Gustavus, król Szwecji, od dziś łaskawie nam panujący! Wiwat! Tak ten moment wyobrażał sobie reżyser filmu Potop Jerzy Hoffman. 19 października 1812 roku rozpoczął się odwrót Wielkiej Armii Napoleona Bonaparte spod Moskwy. Równo rok później pod Lipskiem zakończyła się tak zwana Bitwa Narodów, w której wojska francuskie pod wodzą Bonapartego poniosły klęskę w walce z wojskami koalicyjnymi Austrii, Prus, Rosji i Szwecji. W bitwie zginął książę Józef Poniatowski, naczelny dowódca wojsk Księstwa Warszawskiego i marszałek Francji. 21 października 1831 roku skapitulowała Twierdza Zamojska, ostatni bastion powstania listopadowego. Po upadku powstania car Mikołaj II odwołał konstytucję, zlikwidował polskie wojsko i sejm, wprowadził na główne stanowiska rządowe Rosjan oraz nastawionych serwilistycznie Polaków. Rozpoczęły się lata zastraszania społeczeństwa przy pomocy brutalnej siły demonstrowanej przy każdej okazji. Mówił historyk Andrzej Szwarc. 22 października 1914 roku w Warszawie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego powstała Polska Organizacja Wojskowa. 70 lat temu były premier RP na uchodźstwie Stanisław Mikołajczyk wobec groźby aresztowania przez władze komunistyczne potajemnie opuścił Polskę i przedostał się do Londynu. W kraju rozpoczęła się zniesławiająca go kampania. Na obcy rozkaz dopuścił się najniższej zdrady, jakiej dopuścić się może obywatel. Oskarżał z mównicy sejmowej poseł Zenon Kliszko z władz PZPR. 60 lat temu w Chorzowie piłkarska reprezentacja Polski pokonała drużynę ZSRR 2-1. Obie bramki dla Polski strzelił Gerard Cieślik. Gdybym nie był na jakichkolwiek spotkaniach, to kibice pamiętają ten mecz. Naprawdę to była drużyna, która chciała wygrać i wygrała. Wspominał Cieślik 10 lat temu w Kronice Sportowej. A 17 października 1973 roku na Wembley polska reprezentacja zremisowała 1-1 z Anglią, awansując tym samym po raz pierwszy po II wojnie światowej do finałów Mistrzostw Świata. 21 października 1963 roku we wsi Majdan Kozic Górnych na Lubelszczyźnie zginął od kul ZOMO Józef Franczak, pseudonim Lalek, ostatni partyzant podziemia niepodległościowego. W ubiegłym roku reportażystka Marta Rebzda zebrała wspomnienia o Lalku. Jak byłam w podstawówce, to on u nas się pojawiał. Dla mnie to on nie miał ani nazwiska, ani imienia. Jeżeli się pojawił, to mówiłam do rodziców, że był pan jegomość i oni wiedzieli, o kogo chodzi. Annuncio vobis gaudium magnum. 16 października 1978 roku w Rzymie Kolegium Kardynalskie wybrało papieżem metropolitę krakowskiego kardynała Karola Wojtyłę. Habemus papam. Jan Paweł II był pierwszym po 455 latach papieżem, który nie pochodził z Włoch. 19 października 1984 roku w pobliżu miejscowości Górsk koło Torunia funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa uprowadzili i zamordowali księdza Jerzego Popiełuszkę, duszpasterza Ludzi Pracy, kapelana Solidarności. Wiadomość o uprowadzeniu podano w dzienniku telewizyjnym dopiero 3 dni później. Ciało zamordowanego znaleziono w Wiśle w pobliżu Włocławka 30 października. Kalendarium radiowe, czyli wydarzenia przeszłe, zaprezentowała Magda Karczewska, a ja teraz powiem coś o przyszłości, choć też to ma związek z kalendarzem. Otóż trwa konkurs na książkę historyczną roku, którego współorganizatorem, proszę Państwa, jest Polskie Radio. Rywalizacja w konkursie o nagrodę imienia Oskara Haleckiego, a to był wybitny polski historyk, toczy się w 4 kategoriach. Na najlepszą książkę naukową i popularną naukową dotyczącą historii Polski w XX wieku mogą głosować internauci i to jest najważniejsza wiadomość. Konkurs trwa do 31 października. Książka historyczna roku.pl to adres strony internetowej, na której w sposób bardzo przejrzysty można głosować. Gorąco Państwa zachęcam i namawiam. W listopadzie, na pewno też w grudniu, na pewno zaprosimy do programu Historię jak z książki laureatów tego zacnego konkursu. Niektórzy jeszcze jako nielaureaci byli już w naszym programie. Historie jak z książki. Wojciech Roszkowski. Historia Polski 1914-2015. To można powiedzieć nowa odsłona książki pana profesora Wojciecha Roszkowskiego. Serdecznie pana witam. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Jeżeli ktoś nie słyszał o profesorze Roszkowskim, to przypomnę, że jest profesorem historii, ale też profesorem ekonomii, co się nieczęsto się zdarza znów w Polsce. Autorem bardzo wielu książek na temat XX-wiecznej Polski, ale nie tylko. Niedawno pan profesor popełnił książkę, którą, jak sam mówił w tym studio, przed niecałym rokiem napisał książkę o starożytności i pisał ją przez 50 lat. Tak, świat Chrystusa. Jak długo pan pisze historię Polski? No to zaczęło się pod koniec lat 70., kiedy zacząłem pisać w podziemiu pod pseudonimem Andrzej Albert tę najnowszą historię Polski, której poszczególne tomiki wychodziły w latach 80. 82, 84, 86 to były najpierw takie 4 tomiki doprowadzane do roku 80. Potem w 89 roku to wyszło w Londynie, też pod pseudonimem i potem już w Polsce w 2 czy 3 wydaniach. W Polsce Wolnej. Tak, po 89, po 90 właściwie, w polskich wydawnictwach już pod moim nazwiskiem. Natomiast to, na co teraz patrzymy, to jest skrócona wersja tej książki, bo tamta w sumie liczyła, no, poprzeróbka, bo ja ją też rozbudowywałem. Ostatnie wydanie tej szerokiej historii Polski w 7 tomikach w świecie książki doszło do 2011 roku. Natomiast ja doprowadziłem tę nową edycję do roku 2015, bo uznałem, że to jest jednak cezura bardziej jasny i precyzyjny sposób zamykająca pewną epokę, mianowicie epokę rządów koalicji PO-PSL. No ale oczywiście jest to historia najnowsza, czyli sztuka bardzo trudna, ryzykowna. Słucham tego i zastanawiam się, jak można napisać historię ostatnich lat, żeby była historią, a nie publicystyką. Jeszcze będziemy o tym dzisiaj mówić. Jeżeli... To jest ważne pytanie, możemy do niego wrócić, bo wydaje mi się, że sztuka pisania najnowszej historii jest dosyć specyficzna. Wrócimy do tego, żeby rozstrzygnąć od początku tego Alberta. Wtedy, bo to jest historia już długa, Andrzej Albert, PRL nie wiedział, władcy, kto jest pan, czy jednak wiedzieli, kto to pisze? Nie. No, ja wybrałem ten pseudonim po to, żeby nie wiedzieli i żeby to mogło spokojnie wychodzić w podziemiu. O tym, że Andrzej Albert to ja, wiedziała najbliższa rodzina tylko. I zdaje się pośrednik, który do wydawnictwa najpierw krąg, potem pokolenie, które te teksty zanosił, i tam one były poddane obróbce, bo one były recenzowane w podziemiu. Charakterystyczne, że ta moja historia była w podziemiu recenzowana również w sposób podziemny. 3 czy 4 recenzentów nad tym się pastwiło i pewne poprawki tam zresztą nanieśliśmy. Znaczy ja naniosłem, a wydawnictwo zaakceptowało. No i rzeczywiście do roku 90, kiedy ja się ujawniłem, to nie było wiedzą publiczną, to była wiedza rodzinna. To była historia, która mogła być napisana bez ingerencji cenzury. Dokładnie. I to było tak niesamowite wtedy dla historyka chyba, prawda? Tak, napisać to, tak. To było zupełnie niesamowite przeżycie i inspiracja również. To się zaczęło od takich spotkań domowych, gdzie ja miałem takie krótkie odczyty na różne tematy dotyczące tych białych plam, bądź tematów kontrowersyjnych. I wtedy w 78 roku pomyślałem właściwie, dlaczego nie zrobić takiej syntezy. A ponieważ przez pośredników miałem dostęp do wydawnictwa podziemnego, no to właściwie pisałem w perspektywie wydania tego. Ale właśnie wydania podziemnego, gdzie nie obowiązywały mnie te wszystkie uniki, te wszystkie półprawdy, fałsze i tak dalej, które obowiązywały w obiegu tym oficjalnym. A ich było dużo, to trzeba powiedzieć. Tak, myślę o tym, że no tak, pisał pan jako wolny człowiek, można powiedzieć, czy naukowiec, tak. Ale dla ilu ludzi pan mógł to napisać? To naprawdę było ograniczone. Tak i nie, to znaczy rzeczywiście ja... Znamy nakłady tego i jak dużo... Z grubsza, teraz dochodzimy troszeczkę do pewnej wiedzy na temat nakładów, ale oczywiście nieprecyzyjnie. Ja sobie wyobrażałem, że to dotrze może do 2-3 tysięcy ludzi. To a w kraju 35 milionów. No więc miałem świadomość, że to oczywiście jest obieg ograniczony. Ale faktycznie to było, ten zasięg tego był znacznie większy. Teraz po latach ja bardzo często spotykam się z ludźmi z pokolenia, z ówczesnych studentów, którzy kończyli historię, bądź nauki społeczne, są nauczycielami, bądź jakieś inne funkcje. I mówią, a to pan Albert. Tak. I bardzo często słyszę, że właśnie to podziemne wydanie mieli w rękach. Ale oczywiście policzyć tego ja nie potrafię. Były na pewno regionalne przedruki nieautoryzowane w ogóle. Do 89 roku uważałem, że bardzo dobrze. No potem już, jak już się ujawniłem, uważałem, że prawa autorskie obowiązują. I to przestało funkcjonować wtedy. Przyznam się szczerze, że ja do tej książki nie dotarłem, choć wiele bibuły miałem w ręce, no bo to też bibuła pana książka. Tak. Więc muszę zapytać, bo nie widziałem jej jeszcze. Nigdy tego wydarzenia. Czy tam też takie były małe literki, gdzie z lupą trzeba było czytać? Niestety, druk był trochę zatłoczony, literki były niewielkie, no ale nawet bez lupy, jeżeli ktoś miał dobry wzrok, to się dawało to odczytać. Na książkach Konwickiego wydanych w drugim obiegu straciłem wzrok prawie. No tak. Takie niestety. Były maleńkie, tak, już tak. Chyba bez żadnej miary. Pan profesor w 87 roku, a właściwie... Nie Roszkowski wtedy jeszcze, tylko Andrzej Albert dostał taką honorową nagrodę Solidarności za tę książkę, za tę historię Polski. Tak, ja się wiele lat później o tym dowiedziałem, bo to jakoś nie dotarło do mnie. Ja zresztą dostałem chyba nagrodę też Londyńskiej Fundacji chyba Kulturalnej i też dowiedziałem się o tym po latach. Tak piszą też w życiorysach pańskich książkach. Tak, jakoś nie było okazji, że tak powiem, żeby uświetnić tę nagrodę. Ale kwituję to z przyjemnością, bo to zacne nagrody, więc jeżeli zostałem zauważony, to się cieszę. A dla mnie zawsze najważniejsze jest docenienie czytelników. Te dwa formaty, tak to nazywam, tej książki, to znaczy ten rozszerzony, który ostatnio, jak powiedziałem, w 7 tomikach wyszło w Świecie Książki, jak i to skrócone w PWN-ie, bo to skrócone wychodzi stale w PWN-ie, osiągnęło w sumie nakłady, których ja też do końca nie potrafię policzyć, ale wydaje mi się, że to jest w granicach 300-400 tysięcy. Zamykając okres Adalberta, a właściwie Alberta, bo Adalbert, no to Wojciech, ale już Roszkowski, zamykając okres Alberta, chciałem zapytać, jak pan pisał tę książkę, jako człowiek wolny, pamięta pan, które tematy, które historie były takie, które panu specjalną dawały satysfakcję, przyjemność, że na pewno pan by nie mógł o tym napisać nad ziemią? Tutaj dwie rzeczy, to znaczy rzeczywiście satysfakcja, że ja wpuszczam do obiegu, no nawet ograniczonego, ale wiedzę prawdziwą o rzeczach, których publicznie wówczas nie mówiono, ale z drugiej strony pewien niepokój, I konieczność jednak pilnowania się, żeby nie pisać w 100% przeciw cenzurze. Bo to nie jest tak, że prawda o historii była w 100% odwrotna do tego, co nam kazali. To był być może największy szkopuł, największa trudność w pisaniu tej książki. Natomiast jeśli chodzi o te sprawy wówczas, w cudzysłowie, nielegalne, no to oczywiście sprawa katyńska, sprawa w ogóle stosunku Sowietów do Polski. I to przecież jest ogromny kawał historii XX wieku. Z takich rzeczy, które wówczas mi się wydawały wręcz sensacyjne i wydobyłem to z niepamięci, to pamiętam, że umieściłem tam epizod powstania w łagrze workuckim, w którym Polak był jednym z dowódców tego powstania, Edward Buca. Ja dotarłem zupełnie przypadkowo do jego wspomnień wydanych w Kanadzie. Muszę tu powiedzieć, że rok 80-81 bardzo pomógł tej książce, dlatego że wtedy Solidarność Biblioteki Narodowej odblokowała wszystkie druki zastrzeżone. Więc ja przez te półtora roku siedziałem często w Bibliotece Narodowej i przewalałem wszystkie zeszyty historyczne. I trafiłem właśnie na książkę o Workucie, gdzie to powstanie było pisane. To jest ta frajda, że można było tym napisać. Tak. Co nie byłoby szans zupełnie w oficjalnym, oczywiście, kontrolowanym przez komunistyczną cenzurę. Tak. Zaraz po przerwie muzycznej wracamy już do tego, co teraz powstało. Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi. Tam z dala błyszczy obłok, tam jutrzenka wschodzi. To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Ackermanu. Широким степом, ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиск і хмари почорнілі, відбитий у Дністрі ліхтар над Акерманом. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Стіймо, так тихо, лиш чути журавлів з такої далини, що не дістане сокіл. Так тихо, що почуєш неклю на стеблів, ужас лиського шурхіт у траві високій. Почув би навіть клич з литовської землі, але ніхто не кличе, степ широкий. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Wojciech Roszkowski, profesor, historyk, autor Historii Polski. Tym razem wydanie to najnowsze, z powodu którego spotykamy się w Trójce, ma daty 1914-2015, czyli najnowsza historia Polski. Panie profesorze, jak się pisze taką historię, żeby o najnowszych czasach, żeby nie popaść w publicystykę? No, im bliżej naszych czasów, tym trudniej, bo jak pan zauważył, tom obejmuje historię stulecia. Właściwie jest to jeden lat. Więc dzieje I wojny światowej Polski, międzywojennej, II wojny światowej, no, są już opisane, przedyskutowane, konflikty, spory wokół tej historii znamy. Ja starałem się nie brać udziału w tych sporach bardzo mocno po jakiej stronie, albo sanacyjnej, ani antysanacyjnej, za Sikorskim, przeciwko Sikorskiemu. Starałem się w miarę obiektywnie pokazywać, jak to było, dopuszczając do głosu różnych adwersarzy czy protagonistów różnych stanowisk. Natomiast rzeczywiście, jeżeli dochodzimy do czasów już najnowszych, czyli III RP, to mamy tutaj rosnące problemy. Jak pan zauważył w pierwszej części audycji, ta książka jest rozszerzona o 10 lat ostatnich, czyli obejmuje pierwsze rządy PiSu i rządy koalicji PO-PSL. I tutaj oczywiście mamy do czynienia z ogromnym problemem ujęcia tych wydarzeń, które są przedmiotem, no mówmy wprost, wojny polsko-polskiej. One się dzieją wciąż. I dzieją się. To nie jest zamknięta historia. Dokładnie. Wychodzą na jaw pewne nowe fakty, które być może można było podejrzewać, że zaistnieją, ale jeżeli nie zaistniały, to nie może, historyk nie może ich używać. Ale zaistniały. Więc na przykład ekshumacje. Co one mówimy nam o mówią. Katastrofie smoleńskiej. Mówimy o katastrofie smoleńskiej. Powiedzmy, w roku 2010 można było się domyślać, że Rosjanie zrobią tutaj z pogrzebami jakieś zamieszanie, jakieś, no po prostu wykażą się swoistym wyczuciem kultury. A teraz już wiemy. W tej chwili trudno nie mówić o matactwach rosyjskich, no bo one są faktem. Więc ja jednak starałem się unikać nadmiernych przymiotników, tylko czasami wręcz zadawać pytanie, jak to możliwe, że? Bądź stosować taki zabieg według X-a, Y-a, to było tak. Żeby jednak unikać takich ostatecznych rozstrzygnięć, ostatecznych sądów. Przed audycją żeśmy rozmawiali, jak nazwać to, co stało się w Smoleńsku. I tutaj oczywiście jedni by nazwali to od razu już zamachem, inni nazwają to nazwą to katastrofą. Ja jeszcze ciągle nazywam to katastrofą. Dlatego, że w sensie prawnym, procesowym, nazwijmy to, nie zostało udowodnione, że był to zamach. Istnieje wiele poszlak, które na to wskazują i można o nich pisać jako o poszlakach. Natomiast wydaje mi się, że przy pisaniu historii tak nowej, szalenie ważna jest precyzja sformułowań. Ja nie wiem, czy ja nie popełniłem tu jakichś błędów, to pewnie recenzenci mogą to wykazać, ale ja w każdym razie starałem się w języku, którego używałem, unikać słów nieprecyzyjnych, nadmiernie wartościujących, pochopnie wartościujących. Natomiast jeżeli coś już zostało przesądzone, na przykład dokumentacja w sprawie TW Bolka, krótko mówiąc, no to już jest fakt historyczny. Tutaj nie ma, moim zdaniem, dyskusji. Ten rozdział 28, ostatni, nazywa się Polska we mgle, bo tam będzie też o mgle tej, która zdarzyła się tuż przed pogrzebem, pochówku świętej pamięci Lecha i Marii Kaczyńskich. No, ale i w Smoleńsku. To jest jasne. No, jest to metafora. Ten rozdział oczywiście, nie ukrywam, zacząłem od niego lekturę, a potem przeszedłem na początek, żeby przypomnieć sobie, jak to było z tym POW-em, czyli Polską Organizacją Wojskową. Ciekaw jestem pana opinii o tym ostatnim rozdziale. W wojnie światowej. Dla historyka pisanie podręcznika, bo to jest podręcznik. To jest synteza, podręcznik autorski. Ja nie ukrywam, że autorski. Kto może być odbiorcą tego? Bo dla studenta historii to może za mało. Trudne strasznie. Dla zawodowych historyków jest to przedmiot zainteresowania właśnie od strony warsztatu, jak to się pisze, można skrytykować, że tak powiem, sposób narracji i tak dalej. Dla studenta historii wydaje mi się jest to przydatne narzędzie, ale nie chciałbym uzurpować sobie prawa do bycia jedynym podręcznikopisarzem. Natomiast wiem, że ta książka w poprzednich wydaniach była używana jako podręcznik akademicki. I to nawet w środowiskach chyba, nazwijmy to, nie najbliższych mi ideowo. Więc ona jakoś się broniła, chociaż zapewne ja, jak wszyscy chyba w Polsce ludzie, którzy gdzieś tam publicznie głowę wystawiają, jakieś etykiety pewnie mam przylepione. Natomiast chyba... No był pan też europosłem. Byłem europosłem. Więc i politykiem. Tak, więc i to następna kwestia, że ta przerwa dziesięcioletnia, znowieniu tej książki, uzupełnieniu te ostatnie lata, częściowo z tego wynikało. Jako poseł z ramienia PiSu, ja nie byłem członkiem partii, natomiast z ramienia PiSu startowałem do Europarlamentu, wydawało mi się rzeczą niewskazaną w ogóle podejmować tego dzieła w tym okresie. Z dwóch powodów, to znaczy siłą rzeczy ktoś, kto zajmuje się czynnie polityką, trochę traci wiarygodność jako historyk. No nie może być dwa w jednym zupełnie, historyk i polityk. A po drugie, również ze względów politycznych, to znaczy pisanie, w tym momencie, gdybym szedł w opisywanie próby napisania tej historii bardzo obiektywnej, mógłbym się narazić, że tak powiem, swojemu środowisku politycznemu. Więc w dwie strony ta sytuacja była niewygodna. W tej chwili, no oczywiście głosuję tam na kogoś, mam swoje sympatie, ale w polityce w tej chwili nie występuję, więc stąd jak gdyby troszeczkę większa swoboda pisania o historii najnowszej. Jak pan pisze podręcznik taki, to są fragmenty, które pan pisze, bo musi, a są też, które się unosi z przyjemnością. Ma pan takie? Tutaj jest trochę więcej takiego rzemiosła, takiej właśnie próby napisania tekstu, który w każdym momencie będzie się jakoś tam bronił. Więc to, o czym pan mówi, to raczej jest frajda pisania monografii autorskiej na jakiś temat. Być może nawet kontrowersyjny. Natomiast jeżeli się pisze coś w rodzaju syntezy, podręcznika, to należy jednak unikać szukania takich radości twórczych, że tak powiem, bo to jest ciężka praca, krótko mówiąc, formułowanie zdań, które potem każdy może zaczepić. Rozmawiałem z redaktorką tego tomu i o parę rzeczy żeśmy się sprzeczali i ona była świetnym, można powiedzieć, pierwszym recenzentem. Bo ona się z pewnymi moimi zdaniami nie zgadzała. Z którymi? Na przykład niektóre sformułowania dotyczące katastrofy smoleńskiej czy rządów Platformy. Próbowała mi trochę żeśmy się nawet spierali. No proszę. I takie rozmowy mnie dają bardzo dużo. Dlatego, że one pozwalają nas spojrzeć na swój tekst chłodnym okiem kogoś, kto może to skrytykować. I albo utwierdzają w tezach, które trzeba tylko lepiej pokazać, albo nawet czasami skłaniają do namysłu, czy rzeczywiście ja mam rację. Kto już miał do czynienia z wielkim wydaniem, dziełem profesora Wojciecha Roszkowskiego, Historia Polski, to teraz sięgnie do nowego wydania tej książki z powodów fragmentów najnowszych, o których tutaj tylko troszkę powiedzieliśmy, a to tylko dlatego troszkę, bo ta audycja ma swoją pojemność, a także dlatego, żebyście państwo sięgnęli do książki, a nie będziemy jej przecież cały tutaj czytać. Gościem programu Historia z Książki był dzisiaj pan profesor Wojciech Roszkowski, profesor historii, ale profesor też ekonomii, członek wielu różnych ciał, związany bardzo z Instytutem Studiów Politycznych, Polskiej Akademii Nauk, szefem, przewodniczącym różnych ciał, jak na przykład między innymi szefem Rady Muzeum Historii Polski. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję panu, za dziękuję wizytę dzisiaj. Za uwagę. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, nie chodzę nad żadną z rzek. Nie tłukę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny, oddaliłem się tak. Tak, że dalej już nie można, nie szukaj mnie. Nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź do szafy, otwórz ją, wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę. Wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Szukaj mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, to właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie znajdziesz mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, to właśnie ja. Historie jak z książki. Hrabia Jarosław Martynicz był ostrożny, tak z natury. Cóż z tego, skoro znalazł się w oku cyklonu pod nazwą Wojna 30-letnia. Jakoś się z opresji jednak wykaraskał. Profesor Michał Kopczyński powie o czymś, co wydarzyło się niemal 400 lat temu, ale wciąż jest bardzo współczesne. Lato roku 1648 było deszczowe. Niektórzy uważali, że deszcz to łzy opatrzności wylewane nad niedolą Rzeszy Niemieckiej od 30 lat plądrowanej przez żołdactwo. Negocjacje pokojowe trwały już od kilku lat. Obradujący w Westfalii delegaci walczących państw uzgadniali kolejne warunki mające przynieść upragniony pokój. Nie potrafiono jedynie uzgodnić wysokości kontrybucji, której domagali się od cesarza Szwedzi. A chodziło o sumy niemałe, liczone w milionach srebrnych talarów. Każda ze stron usiłowała w tym końcowym etapie wojny zadać drugiej jakiś efektowny cios. Nie po to, by rozstrzygnąć wojnę militarnie, to było niemożliwe, lecz by wpłynąć na rezultat rokowy. Rankiem 25 lipca 1648 roku 3000 szwedzkich kawalerzystów pod dowództwem feldmarszałka Königsmarka niespodziewanie pojawiło się pod murami Malej Strany, dziś nawiedzanej przez miliony turystów dzielnicy Pragi na zachodnim brzegu Wełtawy, a wówczas odrębnego miasta u stóp Hradczańskiego Zamku. Atutem Königsmarka był czeski renegat, pułkownik Ernest Odowalski, który pokazał Szwedom, jak można zdobyć Malą Stranę bez żmudnego oblężenia. Tym, co ściągnęło znanego z awanturnictwa Königsmarka do stolicy Czech, nie były względy militarne czy dyplomatyczne, lecz nadzieja na obfite łupy. Na Hradczanach przez ponad 30 lat rezydował cesarz Rudolf II, znany tyleż z dziwactwa, co i z zamiłowania do sztuk pięknych, a jego ogromne kolekcje nadal pozostawały na zamku. W pałacach i kamienicach u stóp góry zamkowej przedstawiciele największych rodów szlacheckich Królestwa Czech zgromadzili swoje ogromne bogactwa, kolekcje i biblioteki. Rabunek trwał 2 dni. Już przed szturmem sporządzono spis kamienic i pałaców, które należy rabować w pierwszej kolejności. W jednym z pałaców żołnierze natknęli się na siwego starca w bieliźnie. Niewiele się zastanawiając, pchnęli go rapierem w bok. Być może potraktowaliby go inaczej, gdyby wiedzieli, z kim mają do czynienia. Zranionym starcem okazał się 66-letni hrabia Jarosław Martinicz, który w przeszłości pełnił wiele odpowiedzialnych urzędów w służbie cesarza. W roku 1618 mianowano Martinicza cesarskim namiestnikiem Pragi. Jako gorliwy katolik z przekonaniem realizował politykę ograniczania swobód czeskich protestantów. Spełniał w ten sposób wolę króla Czech i jednocześnie cesarza Ferdynanda II. Polityka ta wzburzyła szlachtę. 23 maja 1618 roku protestanci prowadzeni przez osobistego wroga Martinicza, hrabiego Turna, wtargnęli na Hradczański Zamek, domagając się poszanowania swych przywilejów. Słowna sprzeczka z Martiniczem i jego kolegą Slawatą zakończyła się rękoczynem. Obaj namiestnicy zostali wyrzuceni przez okno w 17-metrową przepaść. Choć Martinicz leciał głową w dół, skończyło się jedynie złamaniem ręki. Upadek przeżył także Slawata, który ocalenie ich obydwóch przypisywał interwencji Matki Boskiej. Cesarz Ferdynand potępił buntowników, ci zaś ogłosiwszy jego detronizację okrzyknęli królem Czech protestanckiego księcia Palatynatu. Tak zaczęła się wojna 30-letnia, największy konflikt zbrojny 17 stulecia. 30 lat później, u schyłku wojny, Martinicz znów znalazł się w centrum wydarzeń i to wbrew własnej woli. Ale znów miał szczęście. Rana nie była śmiertelna. Gdy zorientowano się, kto zacz, zamknięto go w więzieniu. Zapewne by tam zmarł, ale wstrząśnięty wydarzeniami cesarz ugiął się i zgodził na wypłacenie Szwedom niebotycznej kontrybucji. Wojna dobiegła wreszcie końca. Martinicz opuścił więzienie. Zmarł rok po podpisaniu pokoju. Dzieje się historia. Mówię to z prawdziwym entuzjazmem. Państwowy Instytut Wydawniczy wznowił zmierzch Cesarstwa Rzymskiego, a także upadek Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie monumentalną, wielką pracę Edwarda Gibbona, która powstała ponad 200 lat temu, a wciąż się ją czyta, wciąż jest należy do kanonu historii światowej. Ta praca to znakomite pisarstwo, a przede wszystkim bardzo źródłowo udokumentowana. Całość dzieła obejmuje okres od pierwszych symptomów kryzysu Imperium Rzymskiego pod koniec II wieku, aż do zdobycia nowego Rzymu, Konstantynopola przez Turków w roku 1453. Kilkakrotnie wydawany przez PiF przekład początkowych tomów, któremu nadano tytuł Zmierzch Cesarstwa Rzymskiego, kończy się śmiercią cesarza Juliana Apostaty i wraz z nią klęską restytucji pogaństwa w Rzymie. Niniejsza kontynuacja tego przekładu, lekturowo może być ona traktowana jako samodzielna książka, doprowadza czytelnika do symbolicznego roku 476, kiedy germańscy najemnicy zdjęli z tronu ostatniego cesarza zachodniorzymskiego Romulusa Augustulusa. Dalsze dzieje wschodniej części imperium składają się już według naszej terminologii na historię Bizancjum anonsują, a ja to powtarzam z radością, wydawcy, Państwowy Instytut Wydawniczy, Zmierzch Cesarstwa Rzymskiego oraz Upadek Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie. To słynna seria Ceramoska, którą zapoczątkowano w Polsce jeszcze w latach 60. Teraz wraca na półki księgarskie. Tę książkę Instytut podarował nam, a my chcemy podarować naszym słuchaczom, tylko trzeba do nas napisać. Historię jak z książki @polskieradio.pl i podać swój adres, na który możemy przesłać te książki Edwarda Gibbona. Wielka praca. To są naprawdę książki, które każdy humanista mieć powinien. Też przeczytajcie. Wczoraj minęła 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki. Pani Zofia Szpujankowska z Księgarni Warszawskiej przygotowała coś na czasie. Autorka pani Barbara Wachowicz, tytuł książki Tadeusz Kościuszko w ojczyźnie Ameryce Szwajcarii. Pani Wachowicz chyba nie trzeba przedstawiać. Każdy, kto czyta książki, zwłaszcza książki historyczne, doskonale wie, kim jest pani Wachowicz. Omnibus absolutny, ze świetnym piórem, z bardzo dużą ciekawością świata i umiejętnością docierania do naprawdę różnych źródeł, dziwnych źródeł, do wielu ludzi. Erudytka, pisze naprawdę na wiele, wiele, wiele tematów. Tym razem się skupiła na panu Kościuszce. Dlaczego Kościuszko? No Kościuszko po pierwsze jednak jest naszym bohaterem narodowym, co do tego chyba nie ma wątpliwości. Jest bohaterem dwóch krajów, bo też i w Ameryce on jest też bardzo wysoko osadzony w hierarchii jak gdyby tej historycznej. W Polsce no mamy powstanie kościuszkowskie, główną rzecz, którą się pamięta ze szkoły. Pani Wachowicz, jak to ona, zrobiła, tak jak tutaj możemy wyczytać, 20 tysięcy kilometrów od granicy kanadyjskiej do Charleston pod Atlantykiem. Śladami Kościuszki. Umieściła w książce historię, bo to nie trudno nazwać biografię, bo to nie jest tylko biografia, bo Wachowicz nigdy nie ma czystych biografii. Umieściła historię postaci, która miała potężny wpływ na to, co się działo w Polsce i na to, co się później działo w Ameryce. Postaci, która zresztą bardzo jest do dzisiaj oceniana różnie, troszkę kontrowersyjnie. Zresztą bardzo dobrze, bo uważam, że kontrowersje zawsze są ciekawsze niż uładzone postacie. Pani Wachowicz nie omija tych kontrowersji. Mamy rok kościuszkowski. Wydaje mi się, że dzięki temu ta pozycja się tak dosyć szybko pojawiła, bo moje pierwsze informacje na tym, że taką książkę pani Wachowicz pisze, to chyba miałam 2 czy 3 lata temu. Więc jak na tego typu pozycję, potężną monografię, ponad 500 stron, no to rzeczywiście czas dosyć imponujący. Też mamy coś na jesienne, zimowe, przykre, smutne wieczory. Tym bardziej, że książka nie jest smutna, ponieważ tak naprawdę życiorys Kościuszki nie jest życiorysem przygnębiającym ani smutnym. Jest bardzo, bardzo ciekawym. Złamane zęby bram sypleniu historię, podbite oczy kamienic nie widzą pejzaży miast, stuczone serce dzielnicy wypije ostatnią melodię, w arteriach rur i studzienek zalega popiół i piach. Masną siara, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabry. zniknął ten stary, co chował dolary. W oczach niknie ten się będziesz paląc w ich piecach. W ich pięknych żyrandolach będzie światło twoje się tlić. Na ich drewnianych podłogach usłyszysz ich kroki. O ich radościach i trwogach zawiasy trzeszczeć będą ci. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. Nie ma sąsiadki, co plotła makatki. Zniknął ten stary, co chowa do niknie ten świat. Koryfeusze. Ten polski meteorolog i podróżnik wraz z pozostałymi członkami belgijskiej wyprawy antarktycznej przez 13 miesięcy tkwił uwięziony w paku lodowym. Było to w roku 1898. Ta wyprawa przeszła do dziejów odkrywania Antarktydy. O Antonim Dobrowolskim przypomina dzisiaj Małgorzata Niciecka-Mac. Do belgijskiej wyprawy arktycznej z roku 1897 Antoni Dobrowolski dołączył, bo brakowało mu pieniędzy na dokończenie studiów. Wkrótce okazało się, że udział w ekspedycji stał się jedną z najważniejszych przygód w życiu Polaka, który w młodości za działalność konspiracyjną przeżył więzienie i zesłanie na Kaukaz. Dzięki jego obecności na pokładzie statku, załoga wyprawy zyskała towarzystwo dociekliwego badacza, wiernego kompana i kronikarza, zapisującego w dzienniku kolejne etapy zmagań z morzami, oceanami i zbliżającym się arktycznym zimnem. Książka Dziennik z wyprawy na Antarktydę ukazała się już w okresie powojennym. Mówi Agata Lubowicka, skandynawistka z Uniwersytetu Gdańskiego. Jest to taki zbiór bardzo subiektywnych zapisków tej ekspedycji. Może niekoniecznie zawiera on jakieś bardzo porywające opisy, ale przedstawia takie codzienne życie podczas tej ekspedycji. Z mojego punktu widzenia to jest bardzo interesujące ze względu na to, że pokazuje właśnie te relacje między załogą, która była bardzo międzynarodowa. Ten personel liczył m.in. Polaków, Rumuna, Norwegów, także można powiedzieć, że w dużej części była taka Europa w pigułce, która udawała się na Antarktydę w celu poznania tej nowej ziemi. W marcu 1898 roku statek wyprawy Belgika został uwięziony przez lód. Uczestnicy wyprawy zmuszeni byli do 13-miesięcznego zimowania na Antarktydzie. To nie była wyprawa łatwa. Można powiedzieć, że było to zresztą pierwsze zimowanie wtedy na Antarktydzie, więc uważano ją za sukces. Zresztą powrót wszystkich członków ekspedycji to też w dużej części uważane było za sukces już sam sobie. Antoni Dobrowolski był inicjatorem utworzenia Obserwatorium Sejsmologicznego w Warszawie. Kierował także polskimi pracami badawczymi podczas drugiego roku polarnego. Zorganizował wówczas wyprawę naukową na Wyspę Niedźwiedzią. Dobrowolski promował, zresztą wraz z Henrykiem Marstowskim, jakby każdy niezależnie od siebie, promował bardzo uczestnictwo Polski w Międzynarodowym Roku Polarnym w latach 1932-33. Była to druga tego typu inicjatywa. Pierwsza odbyła się jeszcze w latach 80. XIX wieku. Pierwsza ekspedycja, która odbyła się właśnie w roku 1932 na Wyspę Niedźwiedzią. To była właśnie inicjatywa polska i również dwie kolejne ekspedycje na Svalbard w latach 30. To też były ekspedycje, które były popierane bardzo przez Antoniego Bolesława Dobrowolskiego. Oprócz nauk przyrodniczych, Antoniego Dobrowolskiego fascynował humanizm i filozofia. Zajmował krytyczne stanowisko wobec wkładu polskiej myśli naukowej w wiekach wcześniejszych do dorobku światowego. Podkreślał konieczność kształcenia społeczeństwa i finansowania badań naukowych. Imieniem Dobrowolskiego nazwano Polską Stację Botaniczną na Antarktydzie, przekazaną Polsce przez ZSRR w 1959 roku. Obecnie stacja jest nieczynna. Imieniem naszego dzisiejszego bohatera nazwano także lodowiec na Spitsbergenie oraz ulicę na warszawskim Bemowie. Powoli zbliżamy się do końca naszego programu. Została nam czytana publicystyka. Ostatnio prezentujemy pisma Józefa Piłsudskiego w interpretacji Ryszarda Łukowskiego, aktora Starego Teatru w Krakowie. Pani Ewa Redel program dzisiaj realizowała, Gabriela Darmetko go współtworzyła. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Proszę do nas pisać, aby dostać książkę o Zmierzch Cesarstwa Rzymskiego Edwarda Gibbona, wydaną przez SPIF, albo po prostu podzielić się uwagami. Historia jak z książki, @polskieradio.pl. Zapraszam za tydzień. Marek Strymecki, dobranoc. Żołnierze, 5 miesięcy mija od czasu, gdy krwią własną i od wiecznego wroga znaczycie istnienie w ojczyźnie polskiego żołnierza. 5 miesięcy krwawej i ciężkiej pracy, która nam dała sławę pierwszorzędnego wojska. Z 5000 ludzi, którzy byli w moim oddziale, 1000 padło lub zostało rannych w bojach, świadcząc przed tym wszystkim, że za honor należenia do naszego żołnierskiego koła obficie krwią płacić trzeba. Cześć im wszystkim i chwała, a pamięć o nich niech zawsze bliską będzie naszemu sercu. My zaś bądźmy gotowi do dalszych walk i bojów, z których jestem pewien, potrafimy wyjść może uszczupleni w swym gronie, lecz zawsze z honorem. U schyłku ubiegłego roku podczas mojej nieobecności stoczyliście z przeważającymi siłami nieprzyjaciela bój najcięższy i najkrwawszy z tych, jakieśmy dotąd mieli. Zyskaliście w nim nową sławę i nowy liść Wawrzynów pletliście do wieńca sławy polskiego żołnierza. W imieniu sprawy, której służymy, dziękuję wam wszystkim za tę pracę. Jestem dumny, towarzysze broni, że wami przewodzę. Jestem dumny z kłopotu, że gdy mam w rozkazie dziennym wymienić najbardziej godnych chwały, szukać muszę czegoś nadzwyczajnego, by wśród ogółu dzielnych, mężnych znaleźć czyny, które nie będą dla nich powszednimi. Przede wszystkim na odznaczenie zasługuje szef sztabu podpułkownik Sosnkowski, pod którego dowództwem stoczyliście bój i który jeszcze raz wykazał w nim swe wysokie zdolności wojenne. Porucznik Burchardt, prowadząc batalion, zdobył 3 szeregi okopów zabezpieczonych drutami, wzniecając popłoch u nieprzyjaciela. Podporucznik Ścierzyński z 8 ludźmi wziął w okopach 100 nieprzyjacielskich żołnierzy jako jeńców. Podporucznik Bortnowski, pomimo bolesnej rany w szczękę, pozostał w szeregu i kierował plutonem dalej. Podoficer Świderski, na czele patrolu z 9 ludźmi, przyprowadził jako jeńców pułkownika rosyjskiego, a przy nim 3 oficerów i 28 ludzi, wziąwszy ich ze wsi jeszcze przez nieprzyjaciela obsadzonej. Wymienionym oficerom i żołnierzom za przykłady odwagi i zręczności żołnierskiej, jakie w tym boju dali, wyrażam w imieniu oddziału podziękowanie i uznanie. Józef Piłsudski, komendant. Thank you. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.